drogi majowe przez gęsty las. Nad strzechami wsi, nad dachami miast, w poprzek tęczy utkanej jak korowód dnia. Leci mu za skrzydła ma, a w tych skrzydłach wiatr pieśni układa i niesie w dal. O pierwszych, o ostatnich naszych dniach i po chwili zadumy już każdy chce. W murze tej zakochać się. Jakie imię ona ma? Jakie imię ma? Jej głos niesie rzeka, czeka na ten głos uszyty swa. Pewnie czeka ktoś, czemu wierszy nie piszesz, a brodzisz w snach i do końca nie palisz świec i nie gasisz gwiazd. Gdybyś spojrzał w przedświcie na zachodzącą noc, znałbyś muzy słodki głos. Jakie imię ona ma? Jakie rzeka.